bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Sam nie pamiętam aż tak dobrej okazji. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 października. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwa walka o głosy przed wyborami do parlamentu. Po południu dwie konwencje PiSu. W Warszawie odbywa się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Bielska-Białej. Odpowie za spowodowanie wybuchu i pożaru w kamienicy. Wodne zespoły ratownictwa medycznego z Mazurskich Jezior podsumowały letni sezon. Wyjeżdżały prawie 300 razy. Pomogły ponad 200 osobom. Rodzina to jest dla Polski największy skarb. To najcenniejsze, co mamy, mówiła w miejscowości Ciecierze w Świętokrzyskiem wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Spotkała się z jedną z rodzin. Dziś jeszcze będzie w Małopolsce. Za godzinę w Krośnie konwencja wyborcza z udziałem prezesa partii. Wczoraj w Bielsku Białej Jarosław Kaczyński zapowiadał dalszy rozwój Polski przy zachowaniu tradycyjnych wartości. Można zbudować zamożną, opartą o najwyższe standardy Polskę. Można utrzymywać prawdziwą demokrację, taką, w której jest rzeczywista konkurencja, zachowując jednocześnie polską, europejską i chrześcijańską tradycję. I to jest, proszę Państwa, właśnie nasz plan. My tą tradycję chcemy obronić. O 17:00 konwencja rządzącej partii w Rzeszowie. W stolicy trwa konwencja Koalicji Obywatelskiej. Głos zabrała kandydatka KO na premiera. Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że w Polsce potrzebny jest polityczny detoks. Oczyśćmy politykę, uwolnijmy Polaków od nienawiści, obłudy, odbudujmy wspólnie wspólnoty. Razem Polskę na lepszą. Taką, w której dobro będzie dobrem, a zło będzie nazywane złem. Zdejmijmy polityczne okulary. To one fałszują obraz. Patrzmy na sprawy takimi, jakie są. Jeśli ktoś kradnie, nie zastanawiajmy się, z jakiej jest partii i czy ją popiera. Nazwijmy to złodziejstwem i postawmy przed uczciwym sądem. Lewica odwiedza dziś województwo dolnośląskie, a prezes PSL-u Mazowsze i Małopolskę. 61-letni Andrzej K. odpowie za spowodowanie wybuchu i pożaru w kamienicy w centrum Bielska-Białej. Śledczy przesłali akt oskarżenia do sądu. Pożar w komunalnej kamienicy wybuchł w kwietniu. Świadkowie mówili, że poprzedziła go detonacja. Zdaniem mieszkańców, jeden z sąsiadów Andrzej K. wielokrotnie odgrażał się, że wysadzi dom w powietrze. Krótko przed detonacją widzieli go z butlą gazową. Oskarżony nie przyznaje się do winy. W pożarze nikt nie został poszkodowany. Bez dachu nad głową zostało jednak 15 osób, w tym rodziny z dziećmi. Dostały lokale zastępcze. Karetki wodne na Mazurach zakończyły letni sezon. Wodne zespoły ratownictwa medycznego podsumowały 4-miesięczną służbę. Karetki wodne stacjonujące w Sztynorcie, Giżycku, Rynie i Wierzbie interweniowały około 260 razy. Udzielały pomocy 250 poszkodowanym zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wśród tych osób było ponad 130, które przejęli ratownicy karetek pogotowia ratunkowego. Wśród interwencji dominowały tonięcia, urazy kończyn, wybuchy butli z gazem, reakcje alergiczne, utraty przytomności. Teraz wszystkie jednostki przejdą badania techniczne. Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego pracuje jednak przez cały rok. W razie potrzeby działają numery alarmowe 984 oraz 601 100 100. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Unia Europejska czeka na ustępstwa Wielkiej Brytanii. Bez nich nie będzie porozumienia między Brukselą a Londynem w sprawie Brexitu. Zjednoczone Królestwo powinno opuścić wspólnotę ostatniego dnia października. Zostały niecałe 4 tygodnie, a w negocjacjach wciąż impas. Do przełomu nie doprowadziły propozycje brytyjskiego rządu na temat uregulowania po Brexicie sytuacji na granicy między Irlandią Północną, należącą do Wielkiej Brytanii, a Republiką Irlandii, krajem członkowskim Unii. Przedstawiciele 27 krajów i unijnych instytucji zaakceptowali propozycję Londynu tylko w jednym punkcie. By Irlandia Północna została podporządkowana unijnym regulacjom i kontrolom towarów rolnych, spożywczych i przemysłowych. Bruksela odrzuciła natomiast możliwość wyłączenia Irlandii Północnej z Unii Celnej za nierealistyczny. Uznała pomysł kontroli celnych bez infrastruktury na granicy, bo jak argumentuje, nie ma takich nowoczesnych technologii. Nie chce się też zgodzić na to, by specjalne uregulowania były tylko na 4 lata i potem to lokalne władze w Belfaście decydowałyby o tym, czy je przedłużyć, czy zakończyć. W rozmowach Brukseli z Londynem kluczowe będą najbliższe dni. Jeśli miałoby dojść do porozumienia, to ostatnią szansą jest unijny szczyt zaplanowany na 17 i 18 października. Jeśli kompromisu nie będzie, wtedy konieczne będzie ponowne, już trzecie, opóźnienie Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w ponad godzinę, ale udało się. Dotarłem na czas. Nadajemy na żywo. Proszę Państwa, od razu na wstępie chciałem podziękować za dużą ilość przeróżnej korespondencji od Państwa na adres mailowy radiowy mlinarski@polskieradio.pl. Naprawdę przyjemnie się to wszystko czyta. Jest mnóstwo uwag, jakichś sugestii. Korzystam z nich dosyć często w układaniu audycji. W ogóle chciałbym Państwu zaproponować pisanie do mnie o przeróżnych historiach rodzinnych. To mnie bardzo interesuje. Historia dwóch, trzech pokoleń wstecz. Dlatego, że w każdej tej historii ukryte są również epizody muzyczne, piosenki. Każdą z tych historii można piosenką jakoś spróbować czy przywołać, czy opowiedzieć. Oprócz tego historie, które Państwo opowiadacie mi w mailach, popychają mnie do jakichś takich przemyśleń, jakichś takich może wątków, które później wynajduję w zbiorach fonograficznych. Jest o czym gadać później. Zatem chciałbym się zwrócić do pana Piotra za bardzo ciekawego i podziękować za bardzo ciekawego maila dotyczącego historii jego rodziny. Chodzi o to, że rodzina pana Piotra została przesiedlona z województwa lwowskiego na tereny tak zwanych ziem odzyskanych. Pan Piotr prosi mnie o audycję poświęconą piosence lwowskiej. Panie Piotrze, proszę słuchać uważnie audycji. Nie dalej jak tydzień bądź dwa tygodnie temu poświęcałem audycję Alfredowi Schwitzowi, jednej z najważniejszych postaci lwowskiej sceny, i Szlechterowi, i Władzie Majewskiej, i Wesołej Lwowskiej Fali. Bez Lwowa ta audycja nie istniałaby. Lwów to niesłychanie ważny ośrodek kulturalny w przedwojennej Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, to tytułem wstępu. Przechodzimy do dzisiejszego tematu. Chciałbym Państwu zaprezentować wszystkie 9 piosenek, które przygotowałem na dziś, bo są naprawdę piękne. Jak Państwo może zdążyliście się zorientować, robię to wszystko z pasją i nie wybieram piosenek tak po prostu, żeby zapełnić niespełna godzinę, ale wybieram je tak, jakbym sam chciał je sobie włączyć, czy może swoim przyjaciołom. Naprawdę kocham wszystkie te piosenki i dzisiaj wybór wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym opowiedzieć Państwu o rewii, jednej z wielu rewii autorstwa Andrzeja Własta. Włast, jak wiemy, kierował wieloma teatrami w Warszawie. Jedne otwierał, zamykał, otwierał następne i tak dalej. W każdym był jakiś zespół scenarzystów, zespół aktorów i zespół kompozytorów. Rewie szły jedna po drugiej. Chodziło o to, żeby były fajne piosenki, śmieszne skecze, żeby ludzie kupowali bilety. I tak oto było z rewią Jojo. A dlaczego rewia pod tytułem Jojo? Dlatego, że bodaj 2 dni temu w radiowej trójce piosenką dnia było właśnie Jojo w wykonaniu zespołu, który prowadzę z Marcinem Maseckim. Zespołu, z powodu którego prawdopodobnie jestem również na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z tą moją audycją autorską. Zatem, proszę Państwa, nie zważając na niektóre głosy, że uprawiam autopromocję, staram się robić to delikatnie. Chciałbym wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, bo takie listy również dostawałem, co się dzieje z naszą nową płytą i w ogóle. Zatem, chyba 2 dni temu na antenie Trójki piosenką dnia było Jojo w wykonaniu Jazz Bandu. Przygotowaliśmy wersję radiową. Natomiast wersja płytowa jest dużo dłuższa i korzystając z okazji i z tej możliwości i czerpiąc korzyść z tego faktu, że jest to moja własna autorska audycja, pozwolę sobie Państwu Jojo w pełnej płytowej wersji dzisiaj zaprezentować. Ale również chciałbym opowiedzieć troszkę o rewii Jojo i zaprezentować Państwu piosenki, które składały się na tę wyjątkową rewię z roku 1932, wystawianą w Teatrze Morskie Oko w Warszawie przy ulicy Jasnej. Proszę Państwa, zatem na początek pozwólcie, że zaprezentuję Państwu Jojo w wykonaniu śpiewaka Adama Wysockiego. Nagranie z roku 1932, gra orkiestra taneczna Odeon i chciałbym powiedzieć, że muzykę do tego świetnego foxtrota napisał Zygmunt Karasiński. Jako jeden z wielu kompozytorów przykładających swoją rękę do tej rewii, Włast zamówił piosenki u wielu, wielu różnych kompozytorów, takich jak Wars, Petersburski, Oberfeld, Gold, Fanny Gordon, Zygmunt Białostocki, Leon Boruński, Bolesław Mucman. Naprawdę było ich sporo. Chodziło o to, tak jak powiedziałem, żeby było to wszystko atrakcyjne i żeby ludzie chcieli wydać te 5 zł na bilet. 5 zł to było przed wojną sporo pieniędzy. Zatem proszę Państwa, Jojo w wersji przedwojennej, Adam Wysocki. Zapraszam. Jojo, czy pani umie grać już jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją swoją, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz. Jest lepsze niż wyścigi i bridge. Jojo, czy pani umie grać już jojo? Jeśli rutynę masz i faktem w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Pani umie grać już jojo, gdy raz próbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją, jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Tak, proszę Państwa, a teraz pozwólcie, troszkę mam tremę przed tym, w wersji pełnej, absolutnie pierwszy raz na świecie w tej chwili zaprezentuję Państwu. Proszę o Wasze głosy, proszę pisać do mnie, co myślicie. Sam jestem strasznie ciekaw. Płyta na rynku 11 października w piątek. Czyli za 5 dni. A teraz jojo w wersji pełnej. Jeżeli Państwa interesuje, skąd to brzmienie, powiem ciekawostkę, mianowicie nagrywaliśmy tę płytę na mikrofon z 1924 roku. Mikrofon węglowy, przywieziony specjalnie na nagrania z Berlina, ze słynnego studia Emila Berlinera. Nagrywaliśmy wszyscy w jednym pomieszczeniu, bez użycia słuchawek. Płyta została nagrana bez użycia sprzętu elektronicznego, bez komputerów, na taśmę. 17-osobowy skład, 6 smyczków, 2 puzony, 2 trąbki, 3 saksofony, suzafon, perkusja, pianino i śpiewam do tego. Czasem na płycie podgrywam na banjoli. Aranżacja maestro Marcin Masecki. Staraliśmy się, żeby to było jojo na miarę XXI wieku. Zatem uwaga! Wielka chwila dla mnie, nie ukrywam. Jojo, Jazzmet Młynarski Masecki. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ziemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Thank you. jo-jo. Czy pani umie grać już w jo-jo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani będzie także pasją twoją. Jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo-jo. Czy pani umie grać już w jo-jo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo na mnie piekło uprawia jo-jo najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jo-jo, czy pani umie grać już w jo-jo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jo-jo, zapewniam cię. Tak, proszę państwa, pani realizator Elżbieta Malinowska powiedziała pod koniec, że to fajna wersja, ponieważ pani Ela spędza dużo godzin w radio i słyszała kilka milionów piosenek. Myślę, że powinienem traktować te słowa niezwykle poważnie, zatem dziękuję bardzo. Ciekawe, jak się państwu to podobało. Te utwory są dosyć długie, dlatego że my straszliwie kochamy ten aparat wykonawczy, jakim jest jazz band, czy w tym przypadku jazzowa orkiestra. Można tym żonglować lub rzeczywiście bawić się tak jak zabawką jojo. Tutaj ciekawostka, w rewi jojo piosenkę tytułową śpiewała Tola Mankiewiczówna, słynna aktorka i śpiewaczka przedwojenna, zatrudniona przez Własta właśnie do Teatru Morskie Oko, a w kasie razem z biletem za niewielką dopłatą można było wtedy w roku 1932 kupić tę nową zabawkę, czyli takie drewniane jojo na sznureczku, i rzeczywiście ludzie kupowali to. Rewia jojo była popularna tylko przez tak naprawdę 3 tygodnie. Teatr Morskie Oko zmagał się z szeregiem problemów, ale to są zupełnie inne historie. Dzisiaj muzyka. Chciałbym państwu przekazać kilka ciekawostek. Mianowicie mnóstwo piosenek przedwojennych było napisanych właśnie do rewi. I warto te piosenki postrzegać jako część pewnej całości, jaką była dana rewia. To później dopiero te piosenki zaczynały żyć własnym, odrębnym zupełnie życiem. I to jest bardzo ciekawe w przypadku rewi jojo, dlatego że rewia jojo, jak zresztą pisze pan Ryszard Wolański w swojej książce Tango Milonga poświęconej Andrzejowi Włastowi, jojo było takim, jak to się mówi, składakiem. To znaczy nie do końca powiązane były ze sobą wątki muzyczne i skeczowe w tej rewii. Chodziło o to, żeby, nie wiem, przez 2 godziny publiczność miała dobrą rozrywkę. Tak jak powiedziałem, rewia nie utrzymała się zbyt długo na afiszu, ale zostały po tej rewii wybitne, absolutnie wybitne piosenki. I tutaj możecie państwo być zaskoczeni. Posłuchajcie tej. Wybrałem wersję w wykonaniu Adama Astona, którego kocham. Zresztą kocham bardzo ten brzmienie tego konkretnego nagrania. Gra orkiestra Syrena Rekord pod batutą w tym nagraniu Henryka Warsa. Śpiewa Adam Aston piosenkę Zygmunta Białostockiego do słów Własta, napisaną specjalnie do rewii jojo. Nie będę zdradzał tytułu. wymarzony, o ty wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud tak sobie wyobraża, Boże mój, na rynku cały lud, a na niej błyszczy biały, weselny strój. O ty wymarzony, o ty wytęskniony, któż ci serca tyle da? Co Rebeka biedna, lecz to jest ten, co całe życie trwa. Oczywiście Rebeka Zygmunta Białostockiego, piosenka, która żyje do dziś, jest w absolutnym kanonie, a właśnie napisana do rewii Jojo. I teraz mała dygresja, odchodzimy od rewii Jojo, ale zostajemy w orbicie nazwisk i haseł niezmiennie tej samej. Była Rebeka, a teraz chciałbym Państwu zaprezentować utwór pod tytułem Rebeka tańczy tango i wykonuje to tango Kazimierz Krukowski, a dlatego to wybrałem, że Kazimierz Krukowski, Lopek, był świetnym konferansjerem i wykonawcą skeczy w Teatrze Morskie Oko, również w rewii Jojo. Także strasznie się cieszę, że dziś mogę Państwu troszkę uszczegółowić, troszkę nakreślić bardziej ten świat, nie wyciągając piosenek zupełnie z kontekstu, a właśnie pokazać je w pewnym kontekście, gdzie i tytuły piosenek, i kompozytorzy, i wykonawcy tych piosenek tworzą pewną grupę składającą się na dany produkt, który później wychodził w częściach na świat. I tak oto Lopek Kruchowski wykonuje piosenkę Rebeka tańczy tango, muzyka Szymon Kataszek. I tu kolejne mocne połączenie. Piosenka Jojo, Foxtrot Jojo, jest autorstwa Zygmunta Karasińskiego. A Szymon Kataszek był od wczesnych lat akademickich, czy nawet szkolnych, muszę to znali się prawie całe życie. Kataszek Karasiński, razem prowadzili kilka orkiestr jazzowych i do wybuchu wojny byli nierozłączną parą, cholernie znaną w całej Polsce i nie tylko, bo objeżdżali świat, ale to inna historia. Zresztą wspominałem o tym. Zatem, proszę Państwa, Szymon Kataszek, słowa Andrzej Włast, Rebeka tańczy tango, wykonuje Lopek Krukowski, gra orkiestra Kolumbia, mamy rok 1934. Cywila do żołnierza, o Rebece z Kazimierza, każdy śpiewał, każdy nad nią płakał. Nikt nie sądził, że dziewczynie los uśmiechnie się jak w kinie, że jej w życiu zmiana zajdzie taka. Dziś Rebeka mieszka już w stolicy, na dancingu kołdów zbiera moc. W Hollywoodzie i w Krynicy nie ma drugiej wampirzycy, która tak szalałaby co noc. Przy stolikach gwary szum, zachwycony woła tłum, oj, Rebeka tańczy tango. Z mordancerem w blasku lamp, śni dekoltem rudy wam, oj, Rebeka tańczy tango. Tańczy, maleńka stópka wściekłe czyni pa, niańczy w ramionach gubka i namiętną gra. Co za usta, popatrz pan, a w tych oczach ile zmian, oj, Rebeka idzie w tan. Młody Beniek Pentelewicz, istny z bajki ten Kulewicz, kocha się w Rebece beznadziejnie. Ach, bo ona ta hetera, Bolivera, Chevaliera, Gary Cooper bierze ją kolejnie. Oprócz platonicznych tych miłości, dziś Rebeka woła forsa grunt. Na dancingu pośród gości robi mnóstwo znajomości, w jednym sercu Beńka rośnie bunt. Przy stolikach gwary szum, zachwycony woła tłum, oj, Rebeka tańczy tango. Mortał serem w blasku lamp, lśni dekoltem rudy wam, oj, Rebeka tańczy tango. Tańczy maleńka stópka, wściekłe czyni pta, niańczy w ramionach dupka i namiętną gra. Co za usta, popatrz pan, a w tych oczach ile zmian, oj, Rebeka idzie w tan. Maleńka stópka wściekła czyni ta, niańczy w ramionach bubka i namiętną gra. Co za usta, popatrz pan, a w tych oczach ile zmian, oj, Rebeka idzie w tan. Panie Krzysztofie, dostałem przed chwilą maila od pana. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl, bo nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, o co panu chodzi. A chętnie się odniosę. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, rewia Jojo obfitowała w szereg ciekawych piosenek. Rozpoczęliśmy od Jojo, była Rebeka, później specjalnie dla Szymona Kataszka i jego pamięci Rebeka tańczy tango i tu wspomniałem postać Kazimierza Lobka-Krukowskiego. Idziemy dalej. Piosenką pochodzącą z rewii Jojo, cieszącą się niesłychaną popularnością, była piosenka pod tytułem Nasza Miłość. Muzykę napisał Jerzy Petersburski, słowa oczywiście Andrzej Włast. Chciałem powiedzieć, że tę piosenkę Nasza Miłość w rewii Jojo wykonywał nie kto inny jak Aleksander Żabczyński, który zresztą z Tolą Mankiewiczówną tworzył wspaniały duet filmowy, śpiewali piękne piosenki, mówiłem o tym w audycji nieraz. Tutaj będzie wykonanie Mieczysława Foga. Mamy rok 1932. Proszę państwa, kino dźwiękowe jest w Polsce dopiero na dobre, od 2 lat. Wyobraźcie sobie, rok 1932, mamy piękne nagranie. Gra orkiestra Syrena Rekord, dyryguje Henryk Wars. Śpiewa Mieczysław Fog, Nasza Miłość. Świat tak bardzo nam zazdrości, że cudownej tej miłości, ale my oboje, ja i ty, kryjemy ją jak skarb na serca dnie. I nikt szczęścia nam nie skradnie, tajemnicy nie odgadnie. Skąd ten cud, co nas do nieba wiódł i skąd ta moc, co uszczęśliwia mnie, nasza miłość to tęsknota. I serc płomienny wzlot, nasza miłość to pieszczota. I mocny ramion splot, z tobą dobrze mi na świecie. Bez ciebie tak mi źle, w małym miłosnym tym duecie. Ogromne szczęście kryje się, nasza miłość to wspomnienie. Poznania pierwszych dni, nasza miłość to natchnienie. I śpiew to w sercu brzmi, i ze szczęścia stoję niemy. I w mocnej wierze trwam, że my się już nie rozstaniemy, bo tak ze sobą dobrze nam. Nasza miłość to wspomnienie, poznania pierwszych dni. Nasza miłość to natchnienie i śpiew, co w sercu brzmi. I ze szczęścia stoję niemy i w mocnej wierze trwam, że my się już nie rozstaniemy, bo tak ze sobą dobrze nam. Nie uważacie państwo, że Mieczysław Fok za mało śpiewał w górnym rejestrze? Bardzo lubię ten jego górny rejestr. Rzeczywiście, no, Fok był barytonem, natomiast rzeczywiście w tym tenorowym rejestrze bardzo fajnie. Proszę państwa, i tutaj wspominam jeszcze postać Wiktora Tychowskiego, gitarzysty hawajskiego, wspaniałego przedwojennego, który również w tej piosence, jak w wielu, wielu, no setkach, czy nawet można powiedzieć, no na pewno grubo blisko 1000 piosen, może jak to powiedzieć, blisko 1000 lub nawet ponad 1000 piosenek nagrał Wiktor Tychowski do 1939 roku. Ta jego gitara hawajska, nie było dwóch, nie było trzech. Był tylko jeden gitarzysta hawajski. Oczywiście była też orkiestra gitar hawajskich Wiktora Tychowskiego, ale to on nagrywał te wszystkie wspaniałe partie w tych pięknych tangach. No, głównie w tangach, ale nie tylko. Proszę państwa, następna piosenka z rewii Jojo z roku 1932 to piosenka pod tytułem Pamiętasz. Oczywiście do słów Własta, który wszystkie te piosenki napisał do swojej rewii w swoim teatrze. Chciałem tylko powiedzieć, że scenarzystami rewii Jojo był rodzaj spółki. To był Ludwik Starski, to był Konrad Tom, to był Szerszeń, czyli Julian Tuwim, i oczywiście Włast. No więc towarzystwo naprawdę wybitne. I ja państwu zaprezentuję teraz piosenkę Pamiętasz. Muzykę, tutaj ciekawostka malutka, napisała Maria Cieślakówna. To jest postać bardzo ważna. W zasadzie urodzona w 1915 roku. W zasadzie można powiedzieć, że odkryta przez Andrzeja Własta. To Włast zamówił u niej jej pierwsze piosenki. Myślę, że gdyby wojna nie wybuchła, mogłaby konkurować z innymi kompozytorkami tamtego okresu, no, takimi chociażby jak Fanny Gordon. Napisała sporo piosenek do wielu teatrów. Po wojnie znalazła się w Brazylii, potem wyemigrowała do USA. Zmarła w roku 1985. Maria Cieślakówna, Słowa Włast, Pamiętasz. Dźwięk i mandolin, szypiec wiolin, jak echo brzmi w sercu mem. U króla bal, w parku wśród drzew, tęskni słowika śpiew. Szar krynolin, wszystko zda się było snem. Pamiętasz moje czule słowa i pocałunki pragnionych warg? Miłości była to rozmowa, której w zadumie słuchał park. Pamiętasz nasze to spotkanie, o którym księżyc tylko wie? Dziś czekam na nie, niechaj się stanie, że znów do ust przytulę się. Moje czule słowa i pocałunki spragnionych warg. Miłości była to rozmowa, której w zadumie słuchał park. Pamiętasz nasze to spotkanie, o którym księżyc tylko wie? Dziś czekam na nie, niechaj się stanie, że znów do ust przytulę cię. Tak, zagadaliśmy się tutaj troszkę poza anteną na temat, wyszło od Wiktora Tychowskiego, gitarzysty hawajskiego. Ten wątek zresztą poruszałem na antenie nieraz. Mianowicie, proszę Państwa, ta wierchuszka show biznesu przedwojennego polskiego show biznesu, specjalnie używam tego słowa, bo to jest słowo adekwatne, to byli naprawdę majętni ludzie. Oni zarabiali niemałe pieniądze i żyli w coraz większym dostatku i dobrobycie. Pod koniec lat 30. naprawdę jeździli kabrioletami i mieli dużo, dużo, dużo pracy. Proszę Państwa, chciałem jeszcze zagrać Państwu Dobranoc, kochanie, spółki Karasiński, Friedwald, taki klasyczny Zygmunt Karasiński, ale nie zdążę. Zatem, ponieważ mamy jesień, więc chciałbym na koniec zaprezentować Państwu, troszkę odejść od rewii jojo, przypomnieć, że w piątek 11 października jest premiera płyty Jazzband Młynarski Masecki. Bardzo Państwu tę płytę polecam, wszystkim, którzy kochają dawną muzykę polską. Proszę Państwa, jesienne tango, polski tytuł Nostalgias. Kto się interesuje muzyką akordeonową, to powinien wiedzieć, o co chodzi. Wykonuje znowu Fog i Hurdana, rok 1937, muzyka Juan Carlos Cobian, to jest Nostalgias, słowa wspaniały Jerzy Jurandot. Do usłyszenia za tydzień. Gra orkiestra Odeon, mówił Jan Emil Młynarski, to była audycja Dancing Salon Ulica. Życzę wszystkim wspaniałej, słonecznej niedzieli i pięknego tygodnia. Do usłyszenia. To jesień, to miłości